इशु इच्छाया, इशु इच्छाया, इशु धातु है, यहां भी कार्य संज्ञा है, उदित है, उदित का अपना फल अलग होता है, वैसे यहां पर पर्षपति भी हो जाएगा, उपकार की संज्ञा हुई और उदात है, अतः पर्षपद रूप चलेगा। इस बात से लट टिप श प्राप्त इस असल क्या होगा, इशु गमीयमान छ सूत्र है, इशु गमीयमान छ, इस धातु गम धातु और यम धातु क्या होता है छादेश हो जाएगा, गच्छति बनाया था ना वो आ गया, वो हो गया इसको छादेश होगा, कहा होगा अलंत संति मूर्धनि षकार को छ अति छ होते ही क्या होगा छे छ तुक आगम होगा, छे छ हस्व से छे पर तुक वा थुक से तुक होगा, तुक होगी तो क्या होगा तब छ ई त छ अति शको है तिपति है, अब तब क्या होगा छ का योग में तो शराशि तको च इच्छति इच्छति इच्छता इच्छन्ति इच्छसी इच्छता इच्छता इच्छामि इच्छाव इच्छाम और इस धातु से क्या होगा, अब इस धातु धातु ही से इच्छ नहीं है वो तो हो गया था, सा के पर रहते हुए शिव के पर रहते हुए इसे क्या इस धातु से लिट लकार आया, इशधान लिट, इशधान लिट, इशधान लिट, लिट्टी धातु में अभ्यास कर लिया टिप न होगा पहले इशधान अ इशधान अ इशधान अ दित करो इस इशधन पूर्वाभ्यास आदिशेष ई इशधन अ इशधन अ ई इशधन अभ्यास अब जाओ इसको गुण उगंता लघु पद से चो ई एश धन अ ई एश अ अभ्यास से आसवरणे आसवरण पर मिल गया अभ्यास हो गया होगा यंग ई एश अ मिला दीजिए येशा ईशतु ईशु वहां पर कित है ना आसगा लटकित इसे गुण नहीं होगा असरण नहीं मिला यंग नहीं होगा केवल ई और ई में अकसरण दीर्घ हो जाएगा ईशतु ईशु येशा ईशतु ईशु ये शिख ईशतु ईशा येशा ईशिव ईशिव आदि प्रत्यय विकल्प सिद्ध करेगा करिए आपने सूत्र पढ़ा था ना एक तीश सह लुभ ऋष ऋषा इस ईश सबसे है ना ती तादि प्रत्यय बढ़ते विकल्प सेट कर दिया नित्य को बाद के विकल्प सेट कर दिया इट पक्ष में क्या होगा एशिता ईशुधान लुट लुट को तिर तास तिप को डा तिलो तावचा ईशुधान सा लोग बदगुण हो गया एशता अब यहां पर एक रूप में ए शिता और दूसरे में क्या होगा एष्टा नाश्तु लगेगा एशिता एष्टा एशिता एशिदार एशिदार है एशिदासी एशिदास एशिदास था एशिदास्मी एशिदास एशिदास्म एष्टा एष्टारो एष्टार है एष्टासी एष्टास एष्टास था एष्टास्मी एष्टास एष्टास्म एशिष्यति यहां तो नित्य होगा एशिष्यति ये शिष्यता ये शिष्यंति ये शिष्यति ये शिष्यता ये शिष्यता ये शिष्याम ये शिष्याव ये शिष्याम जहां तक कित नहीं मिलता है वहां तक पुगंत लघु पद से लघु पद गुण करना। अब लोट लोट में क्या होगा इश टिप श सबको भाग्य श इश अति इश गमी माम छ को छ हो गया इश अति तुक आगम सुष्टुत्व इच्छति एरुहु इच्छतु इच्छता इच्छता इच्छन्तु इच्छा इच्छता इच्छतम इच्छता इच्छानि इच्छाव इच्छाम ऐच्छक या क्या होगा आठ आगम आठ से वृद्धि है ना ऐच्छक ऐच्छक ऐच्छताम ऐच्छन ऐच्छा ऐच्छतम ऐच्छता ऐच्छम इच्छाव इच्छाम इच्छे यहाँ भी शिविर में अच्छा लग जाएगा तुक होगा अस्तुत्व होगा इच्छे इच्छेदाम इच्छे ही हो इच्छे है इच्छे तम इच्छेद इच्छे ये शीत प्रत्यय में लगना है वो शारदात को। आप ईश्वरदासी का लुंग लगा आठ आगम आठ से वृद्धि आयुष हो गया इच्छा सब काम में बाधक हो जाता है, परमार्थ में भी बाधक हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास इति विधीयते इत्याहु, है ना। काम्य काम में काम कर्म करो, कामना पूरा कोई भी कर्म करो तो बुधाए कामना त्यागना पड़ता, इच्छा को त्याग करना। कुट कौटिल्य कुट धातु कुटिलता करना, कुटिल गति वाला, यही कुटादि शुरू है, कुटादि ब्यो था गाम कुटादि ब्यो गीत प्रत्यय क्या करता है, इतने से भिन्न प्रत्ययों को गीत कर दे रहा था, वो इतने से भिन्न प्रत्ययों को गीत कर रहा था वो आता कुटादिगण कुट कौटिल्य गांग कुटादि थी गित्वा, देखो कह देना इसलिए कहां के लिए चुकुट्टी था के लिए बोल रहे हैं। तो कुटता से लट तिर पहले बना लो शागितों से गुणवाग नहीं होता, कुटती कुटत कुटंदी कुटसी कुटत कुटत कुटाम कुटाव कुटाम कुटकुट कुकुट चुकुट पूरा अभ्यास आह्लाद से जहा अभ्यास चर्च नहीं कोष्ट कुको चु हो जाता है चुकुट हो गया आ नलगा और रहेगा, आप गुण कर दो चुकोट चुकोट चुकुट तु चुकुटु चुकोट चुकुट तु चुकुटु और चुकुटी था चुकुट तु चुकुटा चुकोट चुकुटी व चुकुटी मार चुकोट चुकुट भी बनेगा। नित्य भाव पक्ष में क्या हो जाएगा गीत हो जाता है, नित्य भाव पक्ष में कुटा भी बनेगी गीत कर देना चुकुट नरुत्तम वा चुकोट चुकुटा चुकुटी व चुकुटी कुटिता, यहां भी लोग निषेध हो गया कुटदा सुतास है ना वो कित हो गित हो गया गांग कुटदिव्य इन्हें गित कुटिता कुटिदार कुटिदार कुटिदास ही कुटिदास कुटिदास कुटिदास ही कुटिदास कुटिदास मह कुटिशति कुटिशत कुटिशन्ति कुटिशसि कुटिशत कुटिशत कुटिश्याम कुटिशा कुटिशामह कुटतु कुटता कुटतां कुटंदो कुटा कुटता कुटतं कुटत कुटानि कुटा कुटाम अकुटत कुटताम कुटन अकुटः कुटतम कुटत अकुटम कुटाव कुटाम कुटे कुटेताम कुटेयुः कुटेह कुटेतम कुटेता कुटेयम कुटेव कुटेम आशनिंग में कुटिया कुटियासं कुटियासु कुटिया कुटियासं कुटियास कुटियासं कुटियास कुटियासम अकुटी लुंगलकार में भी गुण नहीं होगा, इसलिए सर्वत्र गांव कुटाई भी अंगित कित कर देता उन जगहों में अकुटीत अकुटिष्ठां कुटिशु अकुटी अकुटिष्ठम अकुटिष्ठ अकुटिशम अकुटिशु अकुटिष्म अकुटिष्यत अकुटिषदां अकुटिष्यन अकुटिष्य अकुटिषदम अकुटिषत अकुटिशम अकुटिशा अकुटिशाम। दो ही जगह गुणवाद लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नल में और लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन नल का नित पक्ष में चुकोट बस और सर्वत्र मुंडी शरीर गांग कुटाई बनेंगे गांग कुटाई बनेंगे जब से प्रसिद्ध सूत्र है पुट संश्लेषण पुट धातु जोड़ना कुटिलता करेगा एक और बिगाड़ेगा तो दूसरा जोड़ेगा, है ना, कोई बिगाड़ता है तो कोई जोड़ता भी तो है संसार में नहीं। कुटिलता वाला क्या करता है तोड़ने में लगा रहता है, सबको तोड़ो आग लगाओ, और जो जोड़ने वाला है पुट संश्लेषण वो जोड़ते रहता है समझाता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है ऐसा रखो वैसा रखो ये करो वो करो समझा के वो जोड़ता है पुट, इसलिए जान के पुट कौटिल्य के बाद पुट संश्लेषण जाते पुटती पुटद पुटंती पुटसी पुटद पुटता पुटा पुटा पुटाम पुपोट पुपुट पुपुटो पुपुटी था पुपुट पुपुटा पुपोट पुपुट पुपुटी व पुपुटी पुटिता पुटिदार पुटिदार पुटतासी पुटिदास पुटिदास पुटतासी पुटिदास पुटिदास पुटिशति पुटिशत पुटिशन्ति पुटिशति पुटिशत पुटिशत पुटिशामि पुटिशा पुटिशाम पुटतु पुटदात पुटदाम पुटन्तो पुटा पुटदात पुटदम पुटत पुटानि पुटाव पुटाम अपुटत अपुटताम अपुटन अपुटः पुटतम अपुटद अपुटम अपुटा उपुटाम पुटेत पुटेताम पुटेयुः पुटेह पुटेतम पुटेत पुटेयम पुटे उपटेम पुट्या पुट्यासम पुट्यासु पुट्याः पुट्यासम पुट्यास्त पुट्यासम पुट्यासु पुट्यास्म अपुटी अपुटिष्ठाम अपुटिषु अपुटी अपुटिष्ठा अपुटिष्ट अपुटिषम अपुटिषु अपुटिष्म अपुटिष्यत अपुटिषताम अपुटिष्यन् अपुटिष्यः अपुटिषतम अपुटिषत अपुटिष्यम अपुटिष्या अपुटिष्याम स्फुट विकसने स्फुट धातु विकसन अर्थ विकास करना स्फुट विकसने स्फुटति पुष्प खिलता है विकसित होने मतलब क्या खिलना खिलो तो स्फुट विकसने विकसने मने पुष्प का विकसित हो स्फुटति पुष्पाणि स्फुटन्ति प्रयोग है स्फुटति स्फुटत स्फुटन्ति स्फुटसि स्फुटत स्फुटत स्फुटानि स्फुटानि स्फुटाव स्फुटाम स्फुट देखो सब पूरा खाया लग गया स्फुट स्फुट स्फुट स्फुट है ना स्फुट पूर्वाभ्यास शर्प पूर्वक खाए लगेगा लाल शिष्य को बाहर से पहले शर्प पूर्वक खाया शर्प पूर्व में हो तब क्या होता खई शेष रहेगा शर का लोप हो गया यदि हलाल शेष लगे तो क्या होता सु बचता फट का लोप हो जाता अब क्या बचा फू बचा फट का लोप हो गया शर्प पूर्वक खाया फू फुट अभ्यास चर्चा पुष्फोटा लघु पद गुण कर दिया पूर्ण लघु चर्चा पुष्फोटा पुष्फुटतो हो पुष्फुटो पुष्फुटिथा पुष्फुटतो हो पुष्फुटा पुष्फोटा पुष्फुटा पुष्फुटिवा पुष्फुटिमा स्फोटिता स्फोटिकारो स्फोटिदार स्फोटिता सी स्फोटिनिष्ठ हो जांगड़ निम्जित स्फुटिता स्फुटिदार स्फुटिदार स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटिता स्फुटि संचलन है स्वर धातु और स्फुल धातु संचलन अर्थ में है। स्वरधि स्फुलधि बनता है संचलनम, सम्यक प्रकार चलना, चेष्टा करना, हिलना डोलना, हरकत करना, यह अर्थ है स्वरधि। स्वरधि स्वरद स्वरंधि, स्वरसी स्वरद स्वरद, स्वराम स्वराव स्वराम। यहां पर एक सूत्र आता है धातु के सरकार को मूर्धनि स्वीकार करने के लिए, कब निर नी वी इन तीन उपसर्गों का योग में सूत्र कहता है देखिए स्वरति स्मृत्योर निर्निविभ्यः, स्फुरति स्फुलत्यो स्फुरति स्फुलत्यो षष्ठी का द्विवचन, निर्निविभ्यः पंचमी का बहुवचन, निर नी वी तीन उपसर्ग लिया, इनसे पर में स्फुरति धातु स्फुर धातु हो या स्फुल धातु हो उनके दल सकारों को मूर्धनि शकार हो जाएगा। सप्तम वास्यात् विकल्प शब्द, इसे नी स्फुरति भी होगा नी स्फुरति भी होगा, नी स्फुलति भी होगा नी स्फुलति भी होगा, दोनों। तो पुष्फोर पुष्फोर पुष्फोर तो या भी सपुरा खाया लगेगा है ना, सपुरा खाया अभ्यास में, तो पुष्फोर पुष्फुरतु पुष्फुरो पुष्फुरिता पुष्फुरतु पुष्फुरा पुष्फोर पुष्फुरिव पुष्फुरिम, स्फुरिता स्फुरिदार स्फुरिदार, स्फुरिता से स्फुरिदास स्फुरिदास, स्फुरिता से स्फुरिदास स्फुरिदास, स्पृशति स्पृशद स्पृशंति, स्पृशसि स्पृशद स्पृशदा, स्पृशाम स्पृशाव स्पृशाम, स्फुरतु स्फुरदा स्फुरदा स्फुरंदो, स्फुरा स्फुरदा स्फुरदा स्फुरदा, स्फुराणि स्फुराव स्फुराम, अस्पृत अस्पृदान अस्पृन अस्पृह अस्पृतम अस्पृदा अस्पृम अस्पृदावस्पृम स्प्रे स्प्रेदा स्प्रेयु स्प्रेह स्प्रेद स्प्रेद स्प्रेम स्प्रेव स्प्रेम स्प्रिया स्प्रियास्त स्प्रियासु स्प्रिया स्प्रियास्त स्प्रियास्त स्प्रियास्त स्प्रियास्त स्प्रियास्म अस्पृत अस्पृष्टाम अस्पृशु अस्पृहि अस्पृष्टम अस्पृष्ट अस्पृशम अस्पृश्व अस्पृश्व अस्पृशत अस्पृशताम अस्पृशन अस्पृश्य अस्पृशतम अस्पृशत अस्पृशम अस्पृश्याव अस्पृश्याव। इसी प्रकार से स्फुल धातु का विरूप चलेगा, स्फुलत स्फुलत स्फुलंती स्फुल स्फुलत स्फुलत स्फुलानि स्फुलाम स्फुलाव स्फुलाव पुष्फोल पुष्फुलत पुष्फुलुः पुष्फुलित पुष्फुलत पुष्फुल पुष्फोल पुष्फुलिव पुष्फुलिम स्फुलिता स्फुलिता स्फुलिता स्फुलिता स्फुलिता स्फुलितास्त स्फुलिता स्फुलिता स्फुलितास्त स्फुल का भी संचरण दोनों एक ही अर्थ है, स्फुर स्फुल संचल एक ही अर्थ बताए ना, स्फुर स्फुल संचलन स्पृशति स्पृशत स्पृशति स्पृशति स्पृशत स्पृशत स्पृशान स्पृशाव स्पृशान स्फुलत स्फुलता स्फुलता स्फुलंतो स्फुल स्फुलता स्फुलतम स्फुलत स्फुलान स्फुलाव स्फुलाम अस्फुलत स्फुलताम स्फुलन अस्फुल स्फुलतम स्फुलत अस्फुलम स्फुलाव स्फुलाम स्फुले स्फुलेता स्फुलेयुः स्फुले स्फुलेत स्फुलेत स्फुलेयम स्फुलेव स्फुलेम स्फुल्या स्फुल्यास्त स्फुल्यासु स्फुल्या स्फुल्यास्त स्फुल्यास्त स्फुल्यासं स्फुल्यास्त स्फुल्यास्म अस्फुलित अस्फुलिष्टाम अस्फुलिषु अस्फुलिः अस्फुलिष्टम अस्फुलिष्ट अस्फुलिषम अस्फुलिष्व अस्फुलिष्म अस्फुलिष्यत अस्फुलिषदाम अस्फुलिष्यन् अस्फुलिष्य अस्फुलिषदम अस्फुलिषद अस्फुलिषम अस्फुलिष्याव अस्फुलिष्याम नू स्तवरे नू दीर्घकारान्त सेठ इसलिए उद्रिन्दैर कारिका से दीर्घकारांत सेट होता है नू स्तवने तो कुछ भी संज्ञा नहीं हुआ है। परिणूत गुणोदय प्रयोग किया है नेत्र परिणूत मैंने प्रशस्त गुणाना उदयो यस प्रशस्त गुणों का उदय हो गया है जिसके अंदर उस व्यक्ति को कहते हैं परिणूत गुणोदय प्रशंसनीय गुण परिणूत है प्रशंसनीय परिणूत गुण है उनका उदय हो गया जिनमें उसको कहते परिणूत गुणोदय प्रयोग दिखाया इन्होंने ये श्लोक का टुकड़ा है परिणूत गुणोदय नू धातु से दीर्घ कारण से लट तिप शक प्राप्ति शक अ नू अ ती आशीष धातु बोर इंग वंग हो गया अची तो धातु बोर इंग वंग से वंग हो गया नुवती नुवत नुवंती नुवसी निवथ निवथ नुवामी नुवाव नुवाम नुनाव बनेगा नुनाव नुनुवतु नुनुवु नल में क्या हो गया अचौनित से वृद्धि आवादेश नुनाव नुनुवतु नुनुवु हो नुनविथ नुनुवतु नुनुव नुनाव नुनव नुनुबिव नुनुबिम नुविता नुवितारो नुवितार नुवितासी नुवितास नुवितास्थ नुवितासी नुवितास नुवितास्म नुविष्यति नुविष्यत नुविष्यन्ति नुविष्यसि नुविष्यत नुविष्यत नुविष्यामि नुविष्याव नुविष्याम सर्वत्र जाने इट होने से वंग हो जाएगा नुवतु नुवता क्योंकि गुण क्यों रुका इन जगह में तास में श्या में गांगुटा दिव्यो ने इंगित तो गीत कर दिया गांगुटा दिव्यो इंगित कर दिया नुवतु यहां तो श के कारण से गुण नहीं हुआ शारदा तो में क्या हो रहा है श के कारण से श का अंगित हो गया शारदा तो अभी इसे गुण नहीं होगा वंग हो गया और आर धातु में गांगुटा दिव्य इंगित गीत कर दिया सर्वत्र क्या हो गया इसलिए कहीं गुण होता है बचता कहाँ है क्यों नड़ों में नाव नुनव बस बाकी सब जगह वंग होगा जैसे पहले गुण ही नहीं होता था यहाँ वंग की संभावना है वहां तो हलंतता नहीं हो रहा था वंग यहाँ अजंत होने से गुण वंग कर रहे हैं नुवतु नुवता नुवता नुवंतो नुव नुवता नुवतम नुवत नुवा निवा अनुवाम अनुवत अनुवता अनुवन अनुव अनुवतम अनुवत अनुवम अनुवाव अनुवाम नुवेत नुवेता नुवेयुः नुवेहे नुवेतम नुवेत नुवेयम नुवेव नुवेम नूया क्या दीर्घ रहेगा या जाति नहीं ना वंग कैसे करूंगा नूया गुण में होगा या शब्द कितना नूया नूयास्तम नूयास नूयाह नूयास्तम नूयास नूयासम नूयास्व नूयास अनुवीत अनुवीत अनुविष्टा अनुविशु अनुवीही अनुविष्टा अनुविष्ट अनुविषण अनुविश्व अनुविष्म अनुविश्यत अनुविशदा अनुविशन अनुविश्या अनुविशदम अनुविशद अनुविशम अनुविश्या अनुविशा तुमस्जो शुद्धो तू की संज्ञा भी आती रे टूटा वहा तू की संज्ञा चला गया ओकार की संज्ञा ओदित हो गया ओदित प्रतिगत कार गुणकार कर देते है फल मग्न बनता है इसलिए मग्न शुद्ध शुद्धि अर्थ में मस्जिदा तो शुद्धि शुद्ध करना अर्थात स्नान करना निमज्जती निमज्जती डुबकी लगाता है अंदर जाता है ऊपर आता है अंदर जाता है ऊपर आता है निमज्जती उन्मज्जती डुबकी अंदर गया फिर ऊपर उठ गया स्नान हो गया मज्जती मज्जती कैसे बन गया मस्जिद धातु से मस्जिद से लक्षा प्राप्त बचा है ना मज अति मज अति रह गया तो सुना शका मस्जिद और फिर जलाम जस जस पर होगा तो मज्जति जलाम जस गया मज्जति मज्जत मज्जंती मज्ज से मज्जत मज्जत मज्जामि मज्जाव मज्जाम मज मस ममज ममज के बाद आ रहे नलगा अजंतो अकारवान ये अकारवान थलि वेड़यम थल में विकल्प सीट होगा इन पक्ष सीधा है ममज्जिथा है ना ममज्जिथा बन जाएगा इन अभाव में क्या होगा वो सोचना है उसके लिए सूत्र लगना है इट अभाव पक्ष में बना सूत्र याद करना पड़ेगा बहुत पहले पढ़ा था नशा तुम्हें मस्जिन शोर झली मस्जिन शोर झली ये सूत्र क्या करेगा नुमागम करेगा ये सूत्र नुम आगम करेगा नुम कहा होगा मित्र से मित्र संख्या पर मकार में नुम बैठने की प्राप्ति हुई उसे बात के वार्ते कहा है मस्जिद अंत्यात पूर्वो नुम वाच्य मस्जिद आतो के अंतिम कौन है जा जा के पूर्व में बिठा बोल दिया क्यों नहीं तो स का लोप नहीं कर पाए संयोग का आदि में संदेह रह जाएगा ना ये जब आगे पर नुम करेंगे तो क्या होगा न स ज संयोग होगा संयोग का आदि में कौन होगा नकार रहेगा स नहीं मिलेगी तो स संयोग लोग नहीं कर पाएंगे आप इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया वार्तिककार ने कहा नहीं नहीं आप अंत के पूर्व में घुसा दो नकार को तब क्या होगा स और ज का बीच में नकार बैठ गया तो संयोग के आदि में सकार रहेगा स्पष्ट सकार का एक ज्ञापन करता है दो से ज्यादा हलों का भी एक साथ संयोग संज्ञा होती है ऐसा दिल शक्रकार ने निर्णय दिया नहीं नहीं दो की भी संयोग संज्ञा होती है उस दिशा में क्या होगा नुम को नकार यहां भी रखेंगे इन दो की हम संयोग संज्ञा करेंगे नकार से संज्ञा नहीं करूंगा तो संयोग आदमी सकार मिल जाएगा द्वोर द्वोर एव संयोग संज्ञा ऐसा बोला शब्द शेखर से शब्द शक्रकार ने दो की संयोग संज्ञा मानते तीन की इकट्ठे नहीं मानते कभी तो स्थिति में क्या होगा सच का संयोग आदि मिल जाए सकार संयोग आदि सकार लोप हो सकता है लेकिन वार्तिकार के अनुसार ऐसा नहीं है नहीं तो वार्तिक क्यों बनाना था व्यर्थ है वार्तिकार का इष्ट क्या है दो नहीं तीन चार पांच जितने भी होंगे उन सबको मिला करके एक संयोग संज्ञा मानते दो दो की एक संज्ञा नहीं मानते अतः उन्होंने क्या कहा संयोग के आदि में सकार को बनाए रखने के लिए इनको क्या करना पड़ा नुम के नकार को अंत से पूर्व में घुसाने के लिए वर्ती करने निशान के पूरा बैठ गया तो सना जस हो गया म मस न ज धन सकार का लोप स्को संयोग जलि प्रदान बोला है जल के पड़ते हुए सकार का लोप हो गया न रह गया म म न ज धन था। अब क्या होगा लग गया था आपका मस्जिद नशोर झली अब लगाया अपने को वाक लगा करके अब यहां चौहकू को ज को क्या होगा ग ज को ग होगा कौन वो तो प्राप्ति के अधिकार है वो तो लगाने पर संयोग संज्ञा होगी हलो अंतरा संयोग सूत्र से संयोग संज्ञा तो करना ही है संयोग कहां प्राप्त होगा पदार्थ थोड़ी है संयोग संज्ञा तो संयोग संज्ञा करता है प्राप्ति नहीं हो तो संयोग संज्ञा करेगा तभी अगर आप लगाओगे आप वो तो सहायक सूत्रों में आ गया फिर अगर श्रमलोक भी बोलना पड़ेगा तस्लोक भी बोलना पड़ेगा आदर्श लोप तस्लोप की जरूरत संज्ञा नहीं ना आदर्श लोप लाना पड़ेगा लोक संज्ञा की सहायता से तो लोप करोगे वो सब सहायक सूत्र है वो संज्ञा को तो मैं बोल ही रहा हूँ बहुत दिनों से वो तो आपको छोड़ दिया अभ्यास करा दिया आप सोचो मिलता है नहीं क्या क्या सूत्र सहायक जो लग रहे वो बता देता हो गया ना ग हो गया चौकू से फिर खरीचा चरतोगा ग को का धन अब नकार को अनुस्वार परसोल नष्ट अपदान से जली अनुस्वार से यही परसोल ममंग था ममज्जी था ममंग था ममज्जी था ममज्जतु ममज्जा ममज्जा ममज्जीव ममज्जीव यही प्रक्रिया समझना मंगता था के जबर क्या है वहां ता है और अभ्यास नहीं रहता है ना यहां मज और लुट लकार में तिपवा तासवा डा आदेशवा टीलोप हो गया मजंता मजंता उसे क्या होगा मजो झली नुम मज मस न जदन ता सकार लो मन जदन ता चौको मन ग धन ता खरीच मंगता मंगता मंगतारो मंगतार मंगतासी मंगतास्त मंगतास्त मंगतास्मी मंगतास मंगतास्म अब अगले में एक और जुड़ेगा क्योंकि क्या रहता है या यहां क्या हो वैसे का योग में सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा क्या होगा का शिक्षा मंक्ष्यति मंक्ष्यति मंक्ष्यतः मंक्ष्यन्ति मंक्ष्यसि मंक्ष्यतः मंक्ष्यत मंक्ष्यामि मंक्ष्यावः मंक्ष्यामः और मज्जतु मज्जतु मज्जतात् मज्जतः मज्जन्तु मज्जा मज्जतात् मज्जतः मज्जतः मज्जानि मज्जाव मज्जामः अमज्जत् अमज्जताम् अमज्जन् अमज्जः अमज्जतम् अमज्जतः अमज्जम् अमज्जाव मज्जामः मज्जेत् मज्जतः मज्जेयुः मज्जेह मज्जेत मज्जेता मज्जयम मज्जेव मज्जेम और आश्रलिंग क्या होगा मज्जात मज्जात रहेगा और कुछ नहीं सीधा साधा तोषनाश लगना है शुद्ध लगना है मज्जात मज्जास्त मज्जासु मज्जाहा मज्जास्त मज्जास्त मज्जास मज्जासु मज्जास लुंग लकार विशेष है अब आइए लुंग लकार लुंग लकार में क्या होगा अटागम अ मज टिपकती इधर श्री लोप तो हल बच गया अ मज त श्री लुंगी श्री सिच सिच का स है अ मज स अनिट धातु है इट तो होगा नहीं अ मज सत इस अवस्था में क्या होगा अशिष प्रत्यय ईटागम कर दो है ना टिपको मस जैसो झली नुम हो गया अ मस मस न ज धन सा धन ई स्कॉसन की सकार के लोप अम न ज धन सा धन ई अमांक्षी सलोप हो गया तो अ म न ग धन साधन ई आमां न कहूंगा ग को का स को शा ई अनिट धातु से क्या होगा? वद व्रजलंत से वृद्धि, वद व्रजलंत से वृद्धि। अ मां काश संयोक्षा अमांशी अमांगता वाचा का बीच का सलोप हो जाएगा, क रहेगा ताम रहेगा, अमांग ताम बनेगा, अमांशु अमांक्षी अमांगतम अमांगत अमांक्षम अमांक्ष अमांक्ष्म अमंक्षत। लिंग में क्या होगा? अमंक्षत अमंक्षत अमंक्षताम अमंक्षन अमंक्ष अमंक्षतम अमंक्षत अमंक्षम अमंक्षाव अमंक्षा रुजो भंगे रुजो भंगे। रुजुदा तो भंग अर्थ में होता है तोड़ना, स्वास्थ्य को तोड़ेगा तो रोग हो गया, यही रुजुदा तो सही रोग। रुजो भंगे ये भी हो जाते रुग्ण या तकार को नकार हो गया, रुग्ण बनता ही ना बनता है रुग्ण, रुग्णालय हॉस्पिटल को बोलते रुग्णालय महाराष्ट्र में रुग्णालय बोलते। रुज धातु से लटते शब्द प्राप्त शासक रुजहति मिला दिया, रुजति रुजत रुजंती रुजसी रुजत रुजदा रुझा में रुझा रुझा रोज रुजत रुजु रुजित रो जिथा रुजतु रुजा रोज रुजिव रुजिम रोकता रोकता रो रोकता रहे चार गुण किया ना, इसलिए रोकता रोकता रो रोकता रहे क्या हुआ? ज को ग ग को क, ज को पहले चोकू ग करना फिर खरीच से क कर देना ग को क हो गया रोकता रोकता रोकता रो रोकता रह रोकता सी रोकता सा रोकता सा रोकता से रोकता सा रोकता से रोक्षति। यहाँ पर क्या होगा? श्या के सकार को आज प्रतिस्मृति सकार होगा, क संयोग क्ष हो जाएगा, रोक्षति रोक्षत रोक्षति रोक्षसि रोक्षत रोक्षत रोक्षा में रोक्षा रोक्षा रुजत रुजदा रुजदा रुजंतु रुज रुजदा रुजतम रुजद रुजानी रुजा रुजाम रुजत रुजदाम रुजन रुज रुजतम रुजद रुजम रुजा रुजाम रुजे तृजेता रुजेयु रुजे हे रुजेतम रुजेद रुजेय रुजे रुजेम रुजा तृजासम रुजासु रुजा रुजासम रुजास्त रुजासम रुजासम रुजास्व। यह वृद्धि होगी रुज धातु से वद व्रज हलंत स्याच अरौक्षित। ये भी अनिट धातु है, ज को ग ज को ग ग को क और सिच के सकार को मूर्धनि सकार का संयोक्ष क्षित बन जाएगा और रू के ऊ को वृद्धि वद व्रज हलंत स्याच अरौक्षित। ताम तम तामे सिच का सकार लो झलो झली अरौक्ताम अरोक्षित अरोक्ताम अरोक्ष अरोक्षी अरोक्तम अरोक्त अरोक्षम अरोक्ष्व अरोक्ष्म अरोक्षत रोक्षदाम अरोक्षम अरोक्षः अरोक्षदम अरोक्षद अरोक्षम अरोक्ष अरोक्षाम। भुज कौटिल्य भुज धातु कौटिल्य अर्थ में कुटिल होना अर्थ में, ये भी भुज धातु एक होता है भोग करना, भोग भी होते भुजते भोग बनता है, भुज से भोजनम भी बनता है, अव्यवहार पालन अव्यवहार नहीं हो, पालन करना अर्थ भी होता है भुज का रक्षा करना और भोजन खाना अर्थ भी होता है और यह सबसे अलग है, यह है कुटिल अर्थ कुटिला कौटिल्य अर्थ में कौटिल मैंने कुटिल होना। ये भी अनिट भी जानते से रुज और भुज में कोई अंतर नहीं, वह र या भ है बस, र है यहाँ भ है उसी आधार पर सारा कार्य करना है हमें। नित्य में थोड़ा अंतर होगा, अभ्यास में भव को ब हो जाएगा, वहां तो कुछ नहीं तो रोज बना था या भोज बनेगा इतना ही, बाकी सब रूप ऐसे चलेगा। भुजति भुजत भुजंती भुजसी भुजत भुजत भुजामि भुजाओ भुजाम भुभोज भुभुजत भुभुजु भुभोजित भुभुजत भुभुज भुभोज भुभुजि भुभुजि भोक्ता भोक्ता भोक्ता रहा भोक्ता से भोक्ता भोक्तास्त भोक्ता से भोक्ता भोक्तास्त भोक्षति भोक्षत भोक्षंती भोक्षसि भोक्षत भोक्षत भोक्षा भोक्षा भोक्षा भुजतु भुजता भुजता भुजंतु भुज भुजता भुजतम भुजत भुजा भुजा भुजाम अभुजत अभुजता अभुजन अभुज अभुजतम अभुजत अभुजम अभुजा भुजाम भुजे भुजेता भुजेयु भुजे भुजेतम भुजेत भुजेय भुजे भुजेम भुज अभौक्षित अभोक्तम अभोक्षु अभोक्षी अभोक्तम अभोक्ता अभोक्षम अभोक्षम भोक्ष अभोक्षत अभोक्षतम अभोक्षण अभोक्ष अभोक्षतम अभोक्षत अभोक्षम अभोक्षम अभोक्षाम विष प्रवेशन विष प्रवेशन धातु घुसना अंदर कमरे के अंदर घुस जाना प्रवेश करना ये प्रवक्षक इसी धातु को बनता है प्रवेश गृह प्रवेश कर देना गृह प्रवेश विश्व दास लट तिप शब प्राप्त शिप्त हो गया आकार को अत गुण नहीं हुआ पुगन तलु प्राप्त गुण को निषेध कर दिया मिला दीजिए वर्ण सम्मेलन विशति विशत विशंति विशति विशत विशद विषामी विषा विषाम विवेश विविशतु विविशु विवेशिता विविशतु विविश विवेश विविशिव विविशिम वेष्टा ये भी अनिट है शांतों में गिनती किया है तासों में नित्य नित्य किंतु अजंत है भी नहीं अकारवान भी नहीं इसे थर्ड में भी क्रादिनी उनसे निदिष्ट कर दिया वे शीता विविशत विविश वेष्टा बनेगा तो ताल में शिकार कुमार शिकार कौन किया भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज ब्राज छशाम छशाम में गिनती है ना धातु में नहीं छ और ताल में शिकार अंत उनको भी मूर्धन शिकार कर देता है झड़ाली प्रत्येक प्रत्येक हुए इसलिए क्या हो गया यहाँ मूर्धन शिकार हो गया वेश हो गया और लास्ट को सुष्टुत कर दो वेष्टा वेष्टा वेष्टार वेष्टार वेष्टासी वेष्टास्त वेष्टास्त वेष्टास वेष्टास वेष्टास अस्याम में क्या होगा षड हुक सी पहले विश्वधातु के ताल शिकार को मूर्धन शिकार कर देना किसे प्रश्य प्रश्य से मूर्धन शिकार हो गया स्य है पर में तो क्या होगा नहीं षड हुक सी शाह को पहले क करेंगे अविक्षत बनेगा क्यों यहाँ सल इकुपदा धनिता सल धन ही है मिश्रा तो शरण और अटागम हो गया अविश स तरेगा क्योंकि स को श्रीलुंगी श्रेष्ठ प्राप्त प्राप्त को क्या बात करके आपने कि क्या किया चिनी को स अदंत हो गया इसलिए ईट भी नहीं होगा सिच से पर में अपृत को होता है ना अब सिच ही नहीं रहा आया अपृत है नहीं सिच नहीं रहा सिच से परे अपृत को ईट होता है अब सिच को बाहर करके चीनी को क्षा कर दिया सिच रहा ही नहीं ईट कैसे हो जाएगा अपृत तब भी है विश कौन किया था शलभ एक पदार्थ अनिता शांत है एक उपदान है अनिट आ गया अतएव सा हो गया सा सा अब बाकी कार्य वही है मूर्धनि षकार षडौ का सी का सा के मूर्धनि षकार तो रूप बनेगा अ वि षट अविक्षत अविक्षत अविक्षताम अविक्षन अविक्ष अविक्षतम अविक्षत अविक्षम अविक्षाव अविक्षाम अवेक्ष यहाँ भी ताल शिकार को मूर्धन शिकार मूर्धन को क्य के शिकार को मूर्धन शिकार होगा का संयोग क्षय बनेगा अवेक्ष अवेक्षत अवेक्षताम अवेक्षन अवेक्ष अवेक्षकम अवेक्षक अवेक्षम अवेक्षाव अवेक्षाम